pasar por la tua porta, levo presa e vou correndo, porque non digan teus pais que de amor este pretendo. O pasar por la tua porta, levo presa e vou correndo. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente, e non chego do dicir o que o meu corazón sente. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente. Neste lugar impequeno, amores hei de encontrar, ou no pico, ou no fondo, ou no medio do lugar. Neste lugar impequeno, amores hei de encontrar. Pola lúa saudades, polas estrelas do céu, memorias que te regale. Polo sol mando che cartas, pola lúa saudades. Xavier Díaz. Xavier Díaz. Bueno, Cantiga da Montaña. Cantiga da Montaña, allá do Feiras. Este home é do seu disco A do Feiras de Salitre. Sí. Que este home dá gusto escoitalo, desde está logo. Tendo moito éxito con este novo disco. Sí, sí, con este disco da tá arrasando. Xa estivo en Barcelona unha ou dúas veces, non? Sí, sí, sí, sí, sí. Tamén no noso centro, non? Sí. No CAT, tamén estuvo aí no noso centro, tamén. Bueno, a verdade é que carai, parece que se desconectou. Bueno, pois se non temos internet, non sabemos, non lle podemos contestar a todos os que no Facebook están, bueno, aí. Que vamos facer? Son cousas da tecnoloxía, que de vez en cuando se ve que hai megas por aí. É igual. Pois entonces o que si é certo é que o programa de hoxe, aínda que bueno, chifre. esporádico, como decía Armando. Armando, estuvo usted días aí ao mando todo o tempo. Pois sí. Non é que non suplira, sino que traballou a súa maneira. Hombre. E xa biche ti que Hombre, foi capaz de... Cada tamén, que... tamén tuvo unhos días de descanso, tamén... que en Semana Santa sí. estuvo... Pues, tuvo premio. Hombre. Tuvo premio que estuvo por arriba. Por arriba sí. Estuvo en Semana Santa por arriba, sí. Sí. Pasei non moi ben, desde logo. Xa tiña... Sei que o tratan moi ben. Aparece nun restaurante e convídeno. Aparece nun bar, convídeno. Sí. No, este ahora... Non paraba quieto. Non para, non. Bueno, que queremos que todos vostedes saiban que o noso... Bueno, o noso Facebook funciona, a nosa páxina web tamén funciona... sempre galiciablogspot.com tamén funcionan os teléfonos se queren comunicarse connosco e o noso correo electrónico sempre galiciagmail.com. Bueno, ainda lles quedan uns minutos por se queren poñerse en contacto connosco a estos números que lles vou a dar. Veña, dalle. Porque son o 93 377 8055, outro teléfono máis, 93 377 5355. Así que xa o saben vostedes, se queren poñerse en contacto con nosotros, falar directamente como se nos estuviéramos tocando, pois xa saben. Bueno, que tiñamos que falar de Carmen Penín, que ten tamén unhas actuacións ou unhas participacións importantísimas. O 21 sí. de abril, por exemplo, a exposición de libros conversos ali no Museo do Pobo, no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela. Sí. E tamén me parece que hoxe tamén tiña unha actuación interesante. Bueno, non nos dá tempo. Sí. Vamos a poñerlle un outro bocadiño de música e ao mellor, se podemos falamos de esas últimas actuacións de Carmen, pero conviña escoitar outra peciña de música máis, non? Sí, vamos a escoitar a Guade Galego, que dice así: mergullei. Vale. Esos que se meten agua no mar, en o río. Claro. Tentei comezar cun cadro pequeno, pintándolle esquinas os mares e os céus. En cada recuncha topaba dous erros, e o son contaba con velo primeiro. Cantabas poemas, imaxes con letra, paraba o tempo con cada conversa. Con cada sorriso tremían as pernas, mentre asubiabas na miña xanela. E logo xa chegaches ti, traías toda aquela luz. Pichei os ollos esta vez e mergullei. Did it. Bueno, pois estamos xa case ao remate do programa de hoxe. Sí. Casi non. Sí. Xa, no, nada. Quédanos un minutinho. Falamos con Pablo Casal, pero resulta que... Ay, teño que volver a editarlo porque resulta que me enganei. Pero a verdade é que este Instituto de Estudios Miñoráns en Gondomar ten unha actividade enorme, non? Está facendo unha labor. Está facendo unha labor intensa e ademais unha labora que penso que vai quedar aí. No, nada máis publican moitísimas, publican moitísimas cousas ya, bueno, ya, ya as conversas que tivemos. Xulio, por exemplo, foi o que Xulio Simón foi o que primeiro nos fixo comunicación con Xosé Lois, que por certo, el é antropólogo, pero é un fruteiro. Non vos lo perdades, ah, o sea, el vende fruta. Pero resulta que no seu tempo libre, pois como tenga licenciatura de antropoloxía, pues dedícase a eso. E ten un libro sobre os nomes do mar, porque por eso eu quería que Paco Rivas pudera tivera coñecemento de él, soubera de como andaba, pero bueno, non nos foi posible hasta a vindeira semana seguro que estará. A todo agora nos imos traballando en este aspecto e seguiremos. Sí. Vamos, seguimos chamando as portas para que o noso programa se pode escoitar polo móvil, a ver se a APP se pode chegar a conseguir. Seguiremos falando con todos vostedes cada vez que queiran nos nosos medios que temos, o Facebook, a página web, o correo e os teléfonos que dixe titía un momentinho. E bueno, para nós quedan dos minutinhos cunha peciña de música, despedímonos. A vindeira semana voltaremos, pois entonces vamos, se podemos, máis mellor, vai ser difícil, pero sí. Bueno, máis a bueno, semana que vem, podemos despedirnos ca cantiga de Cantares de Brión, que dice así, que has de cantar, pues despedímonos. Veña. Hasta vindeira semana. Hasta vindeira semana. Bueno, amigas y amigos, como digo siempre, que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas, e que a fogueira do lume, que estudia fai frío, non deixe de cantar vosos fogares. Deico sábado que ven.